राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज ज्येष्ठ कृष्ण नवमी विक्रम संवत 2061 तदनुसार 12 मई 2004 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश। राम गीता का अनुसार कामना का त्याग कर गए अगर अपना जीवन शुद्ध निर्मल बनाया जाए तो संसार में कोई चीज दुर्लभ नहीं रहेगी, परमात्मा भी दुर्लभ नहीं रहेंगे। मुक्ति जिसको कहते हैं साक्षात तत्व ज्ञान है, सब हो जाएगा। व्यवहार में परमार्थ कला जैसी गीता दिखाती है वैसा हर एक ग्रंथ में नहीं मिलता। बिल्कुल व्यवहार में युद्ध जैसा घोर कर्म तत्कम कर्मणि घोरे मान नियो जैसे केशव अर्जुन कह रहे हैं घोर कर्म घोर कर्म। उन घोर कर्म में सुख दुख के समय कृपा लाभा लाभा उदया जयो तथो युद्धा युजस्व नैव पाप वापसी। हृदय की प्रति में समता रहनी चाहिए, अनुकूल प्रतिकूल है ये सब मिट जाएगा। भगवान कहते हैं अब शेष दुराचारी बात आप गई, दुराचारी से दुराचारी भी साधु से मंतव्य न बताए। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चार और स्त्रियां पांच और दुराचारी और पापियों ने ये सब अधिकारी है परमात्मा की प्राप्ति के। कोई अनुयायी है मंत्र मात्र। संतों ने हमने सुना है संतों से कि मनुष्य को हो चाहे परमात्मा तो अधिकारी का हो मंत्र से मात्र है। वो चाहे हिंदू हो मुसलमान हो ईसाई हो यहूदी हो जो सब सब परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। प्राप्त ये अधिकारी है परमात्मा की प्राप्ति के लिए सबको अधिकारी बताया। क्यों बोले ब्राह्मण फोटिया भक्त विशेष बात है सब अधिकारी। नीचे नीचा अपन बिल्कुल पड़ा हुआ नहीं। हमने देखा है गीता के अनुसार अपना जीवन बनाने वाले पढ़े लिखे नहीं। गीता के शब्दों को ठीक समझते नहीं ऐसे पुरुष भी गीता के अनुसार चलते जो से सर्वकर्माणि हट गया जोर से शब्द गीता का अर्थ नहीं समझते तो भी गीता के अनुसार चलते है भी देख सुनता है। गीता का संस्कृत बहुत सरल है, संस्कृत बहुत सरल है, भाव बहुत गहरे हैं। जैसे विचार करें नए नए भाव पैदा होते हैं। उम्र भर आप चिंता करते रहो नए भाव पैदा होते ही रहते होते ही ऐसे भी देख सकता है। वो गीता जिस देश में हो उस देश में देश दुखी दुखी। अब पास में गंगा जी बहती है परंतु गंगा जी पिए ही नहीं तो बेचारा किसी कुएं की खोज करता है। अरे गंगा जी बहते ऐसे अब उससे जो अनुभव मिला है तो गीता के अनुसार जीवन बनाने से मनुष्य में विलक्षणता आ जाती है। ऐसे मैंने कुछ संत देखे जो गीता के अनुसार जीवन लेगा गीता पढ़े नहीं परंतु गीता के मर्म को जानते ठीक तरह से। ऐसा विलक्षण ग्रंथ इसी जोड़ी का नहीं है। एक अंग्रेज आया था सुनी मैंने बात तो उसने कहा कि हिंदुस्तान में बढ़िया चीज भेजो तो उसने गीता भेजी। गीता पढ़ कहा कि भैया ऐसी ऐसी पुस्तक और भेजो है तो कहा ये एक ही है जुड़ा नहीं है। ठीक है, गीता के समान गीता ही है। 700 श्लोक, उन श्लोकों में जो भाव भरा हुआ है, गागर में सागर उड़ी हुआ, ऐसे विलक्षण भाव भगवद गीता में भरे हुए हैं। गहरी गहरी बातें अर्जुन ने पूछी है, भगवान ने बहुत विलक्षणता से उसे उत्तर दिया है।